Aqui é meu Lápio Crazy Style, Cheravek Silami, Samare Romenje, e Covenza Stesso, Woodman Manjen. A mesem tu Cheravo duito album, znači, Lajila Mandar Kaven. Ciao!